الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ سورہ یوسف کی تقریباً 24 آیات کی تفسیر مکمل ہو چکی تھی. اللہ تعالیٰ نے اس میں آخر میں یہ ارشاد فرمایا تھا کہ کذالک ہم نے یوں ہی معاملہ کیا لنصرف عنہ السوء والفحشاء تاکہ ہم اسے برائی اور اس سے یعنی یوسف علیہ السلام سے برائی اور بے حیائی کو دور کر دیں پھیر دیں. انہ من عبادنا المخلصین بے شک وہ ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے ہے. اس پر ہمارا کلام چل رہا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو اپنا مقرب بنا لیتا ہے کسی کا انتخاب فرما لیتا ہے تو ہر اس کام سے اس کو دور کر دیتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی ناپسندیدگی والا ہو, کیونکہ یہ گندگیاں ہیں آلودگیاں ہیں اور اپنے محبوب کو کوئی بھی آلودگی میں دیکھنا پسند نہیں کرتا. اس پر ہم یہ کلام کر رہے تھے کہ بعض لوگ جب کوئی گناہ ہوتا ہے توبہ کرتے ہیں, پھر گناہ ہوتا ہے پھر توبہ کرنے لگ جاتے ہیں, توبہ کرتے ہیں لیکن پھر گناہ شروع ہو جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں کیوں میں توبہ پہ استقامت نہیں ملتی, گناہوں کی عادت جاتی ہی نہیں ہے. تو وجہ اس کی یا تو پھر کبھی کبھی وسوسہ بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو اس بات پہ قادر ہے کہ ہمیں گناہ سے بچا لے, پھر وہ ہمیں کیوں گناہوں سے نہیں بچاتا, ہماری توبہ کو اس انداز سے قبول کیوں نہیں کرتا کہ ہم ہمیشہ کے لیے گناہوں سے محفوظ ہو جائیں. وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں ہمیں آزمائش کے لیے بھیجا ہے. کبھی تو وہ ایسا کرتا ہے کہ وہ گناہ سے خود محفوظ فرما دیتا ہے بندے کو, اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ اپنے طرف سے حفاظت کا اقدامات نہیں کرتا بلکہ بندے کو یہ موقع دیتا ہے کہ وہ اپنی ہمت اور قدرت کو استعمال میں لا کر اور گناہوں سے اجتناب کرے اور مرتبہ سعادت حاصل کرے. لہذا کل کے پروگرام میں آخر میں ہم یہ عرض کر رہے تھے کہ جب آدمی توبہ کرے اور پھر اس سے گناہ سرزد ہو جائے تو وہ اس بات پر تفکر کرے کہ کیا میں توبہ پر استقامت والے اقدامات کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا ہوں. تو اس میں ایک تو ہم نے یہ بتایا تھا آپ کو کہ وہ جس گناہ میں مبتلا ہے اس گناہ سے بچنے کی اعلانیہ طور پہ ترغیب شروع کر دے, مطلب تبلیغ کرنے لگے یا لوگوں کو ترغیب دینے لگے, تو اس طرح اسے خود ایک ضمیر کے اندر ملامت پیدا ہوگی کہ میں یہ خود گناہ کروں حالانکہ دوسروں کو بنا کرتا ہوں تو بچے گا. دوسرا, نیک صحبت اختیار کریں, اچھے اور نیک لوگوں کے پاس بیٹھیں. تیسرا یہ کہ ضرور نماز اگر مرد ہیں تو با جماعت نماز ادا کریں, اور اگر خواتین ہیں تو پھر گھر میں استقامت کے ساتھ نماز پڑھیں, کیونکہ اللہ نے فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر کہ بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے. تو جب اس کے لیے کوشش انسان شروع کرے گا, یہ امور اختیار کرے گا تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ واقعی وہ گناہوں سے بچے گا اور اللہ کا مقرب ہوتا چلا جائے گا. اور پھر ایک ایسا وقت آئے گا کہ پھر اگر کبھی نفس و شیطان اس پہ غلبہ پانے بھی لگیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے غیبی امداد آئے گی, اور جیسے یوسف علیہ السلام کو محفوظ رکھا اسی طرح اللہ تعالیٰ اس شخص کو بھی محفوظ رکھے گا. اور اس پہ سینکڑوں واقعات ہیں, اگر آپ کتب اٹھا کے پڑھیں تو آپ کو ملیں گے کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے نیک لوگوں کو اس طرح گناہوں میں مبتلا ہونے کے عین وقت پر اپنی حکمت سے بچا لیا اور تنبیہات عنایت فرمائے اور گناہوں سے محفوظ ہو گئے. آگے ارشاد فرمایا کہ واستبق الباب اور وہ دونوں دروازے کی طرف دوڑے. جیسے کہ ہم نے آپ کو کل عرض کیا تھا کہ یوسف علیہ السلام کی طرف وہ بڑھی تو آپ پھر بھاگے جان بچا کے, تو وہ بھی پیچھے بھاگی. وقدت قمیصہ من دبرن اور عورت نے ان کا کرتا پیچھے سے پھاڑ دیا. والفیا سیدہا لدل باب اور دونوں کو ان دونوں نے عورت کے شوہر کو دروازے کے پاس پایا. یعنی جب آگے بڑھتے گئے دروازے قفل ٹوٹتے رہے, آخری دروازے کے پاس آئے تو وہ عورت کا شوہر یعنی قطفیر جو عزیز مصر تھا وہ ان کو ملا. تو اب بی بی زلیخہ رضی اللہ تعالی عنہا نے, کیونکہ عورتیں بہت تیز ہوتی ہیں اس معاملے میں کہ فوراً کوئی نہ کوئی ایسا ہیلا بناتی ہیں اور معصوم بن جاتی ہیں کہ سامنے والا ایک تو ان کی نسوانیت پر ویسی ہی مطلب تھوڑا رحم آ جاتا ہے اس کو اور وہ ان کے مکر میں پھنس جاتا ہے. تو انہوں نے بھی فوراً اس طرح کہا کہ قالت ما جزاء من اراد باہلک سوءا, بولی کیا اس کی سزا ہوگی کہ جس نے تیری گھر والی سے برائی کا ارادہ کیا. فوراً انہوں نے پینترا بدل لیا. الا ان یسجن او عذاب علیم, مگر یہ کہ اسے قید کیا جائے یا دردناک عذاب دیا جائے یعنی کوڑے وغیرہ مارے جائیں. تو یہ دو چیزوں کی تدبیر اس لیے فوراً ذکر کر دی کیونکہ بی بی زلیخہ رضی اللہ تعالی عنہا دلی قلبی لحاظ سے واقعی حضرت یوسف علیہ السلام سے محبت فرماتی تھیں. اس محبت کا تقاضا یہ تھا کہ یوسف علیہ السلام کو قتل نہ کیا جائے, کیونکہ آپ محبت تو کرتی تھیں، ابھی تو جان چھڑانا مقصود تھا تو اس قسم کی بات کہی، لیکن آپ ان سے بڑی محبت کرتی تھیں تو چاہتی نہیں تھیں کہ یہ قتل کر دیے جائیں، کیونکہ ان کو خوف تھا کہ ایسا نہ ہو کہ میری اس بات پر کہ انہوں نے آپ کے اہل سے خیانت کا ارادہ کیا ہے، میرے شوہر اچانک تیش میں آ جائیں، جلال میں آ جائیں، ان کے قتل کا حکم دے دیں، تو فوراً یہ تجویز بھی پیش کر دی کہ ان کو یا تو قید خانے میں ڈالا جائے اور یا کوڑے مارے جائیں، یہ ان کی سزا ہونی چاہیے۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام نے جب یہ دیکھا کہ انہوں نے تو فوراً پینترا بدل لیا، تو پھر آپ نے اپنی براءت کا اظہار کیا۔ قالا، آپ نے فرمایا، ہیا راودتنی عن نفسی، اس نے مجھ کو مائل کیا اس بات کی طرف کہ میں اپنی آپ کی حفاظت نہ کروں۔ وشہد شاہد من اہلہا، اور عورت کے گھر والوں میں سے ایک گواہ نے گواہی دی۔ اور بیچ کا سارا معاملہ جسے ہم نے کل واقعہ عرض کیا تھا وہ قرآن میں بیان نہیں ہوا، کہ وہی عزیز مصر نے پوچھا کہ آپ کی اس پہ کیا دلیل ہے کہ آپ سچ کہہ رہے ہیں، تو آپ نے کہا وہ جو بچہ ہے جھولے میں اس سے پوچھ لیں، چار ماہ کا بچہ تھا۔ عزیز مصر حیران ہوا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بچہ کلام کرے، آپ نے فرمایا کہ بالکل اللہ کی عطا سے کلام کرے گا۔ اب جب اس بچے سے پوچھا گیا تو اس نے آگے دلیل ذکر کی جو ابھی آگے آ رہی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا، دیکھیں آپ اس سے بھی اندازہ کر لیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہر چاہت پر قادر ہے، جب وہ کسی کو بچانا چاہے تو اس طرح کے اسباب مہیا فرما دیتا ہے جو کبھی وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتے ہیں۔ لہذا کسی بھی مشکل میں آپ پھنس جائیں، کسی بھی قسم کی پریشانی ہو، تو مخلوق کی طرف بعد میں متوجہ ہوں، خالق کی طرف پہلے متوجہ ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی ہمیں ہر پریشانی اور مشکل سے، اسی کے ذات پر ہمیں کامل توکل رکھنا چاہیے، اس کے بعد مخلوق کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ ہمارا معاملہ الٹا ہے، پہلے ہم دنیاوی اسباب و ذرائع اور مخلوق کی طرف توجہ کرتے ہیں، جب ان میں سے ہر ایک کی طرف سے مایوس ہو جاتے ہیں تو آخر میں کہتے ہیں جی اب تو اللہ سے دعا کرنی پڑے گی۔ ڈاکٹرز بھی یہ کرتے ہیں کہ پوری اچھی طرح تدبیر اختیار کر لے، آخر میں کہتے ہیں بس جی اب تو اللہ سے دعا کریں۔ تو اب اللہ سے کیوں دعا کریں، پہلے کیوں نہ کریں؟ تو شروع میں ہی بلکہ یہ ہونا چاہیے کہ اللہ کی بارگاہ میں رجوع کریں، اللہ تعالیٰ سے استمداد ہونی چاہیے، اللہ کی بارگاہ میں عرض گزارش ہونی چاہیے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی توفیق سے پھر دنیاوی ذرائع اسباب اختیار کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو یہ مطلب دیکھیں، اب اللہ تعالیٰ نے ایک بچے کو قوت گویائی عطا فرما کر اور حضرت یوسف علیہ السلام کی براءت کا، آپ کی آزادی کا اہتمام و انتظام فرمایا۔ لہذا اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ ہر چاہت پر قادر ہے، وہ اس کی ذات سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، وہ ہماری ہر مشکل کو دور کرنے پہ قدرت رکھتا ہے، ہمیں یقین کامل ہونا چاہیے اور اپنی عرض میں ہمیں تاثیر پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اب اس بچے نے کہا کہ ان کانا قمیصہ قد من قبل، اگر ان کا کرتا آگے سے چرا ہوا ہے، فصدقت، تو یہ عورت سچی ہے، وہو من الکاذبین، اور معاذ اللہ یہ جو ہیں یوسف علیہ السلام یہ جھوٹوں میں سے ہیں۔ وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ، اور اگر ان کا کرتا پیچھے سے چاک ہے، پھٹا ہوا ہے، فَكَذَبَتْ، تو اس وقت یہ عورت جھوٹ بول رہی ہے، وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اور یہ جو ہیں یوسف علیہ السلام اس وقت پھر یہ سچوں میں سے ہوں گے۔ فَلَمَّا رَآ قَمِيصَهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ، پھر جب عزیز مصر نے آپ کا کرتا پیچھے سے چرا ہوا دیکھا، قالا، تو آپ نے فرمایا، یعنی عزیز مصر نے کہا، انہ من قید کننا، بے شک یہ تم عورتوں کا فریب ہے، یہ تو تمہارا مکر ہے۔ تو اب وہ بھی سر پکڑ کے بیٹھ گیا کہ بھئی یہ تو مکر کیا تھا، اس کا مطلب یہ اگر میں جلد بازی میں یوسف علیہ السلام پہ کوئی زیادتی کر بیٹھتا تو کیا ہوتا۔ لہذا اس نے کہا کہ انہ من قید کننا، بے شک یہ تم عورتوں کا فریب ہے، انہ قید کننا عظیم، بے شک تمہارا فریب بہت بڑا ہے۔ عورتوں کے فریب سے بچنا بڑا مشکل ہے، عورتیں آنسو نکالنے میں بڑی ماہر ہوتی ہیں، بہنیں سن رہی ہوں تو ناراض بھی نہ ہوں کہ ہمارے متعلق کہہ رہا ہے، ہر ایک کے بارے میں نہیں عرض کر رہا ہوں، لیکن بہرحال ہوتا یہی ہے کہ بہنیں جو ہیں یہ آنسو نکالنے میں بڑی ماہر ہوتی ہیں، اور اس طرح سامنے والے کی ہمدردی حاصل کرنا ان کے لیے بائیں ہاتھ کا کھیل ہوتا ہے۔ تو یہ عورتوں کا مکر مشہور ہے کہ بہت ہی خطرناک قسم کا ہوتا ہے، اس لیے عورتوں سے بیجا اختلاط سے پرہیز کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور اس میں دیکھیں یہ بھی اس واقعے میں اشارہ ہے کہ کبھی کسی عورت سے تنہائی اختیار نہیں کرنی چاہیے، خصوصاً اگر کوئی خوبصورت مرد ہے، مردانہ وجاہت اس کے پاس ہے، اللہ نے اسے کوئی دنیاوی نعمت سے نوازا، اچھی شکل و صورت وغیرہ ہے، تو اسے خصوصاً اجتناب کرنا چاہیے۔ اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مطلقاً ارشاد فرمایا کہ جب مرد اور عورت کسی مقام پہ تنہا ہوں تو وہاں ضرور تیسرا شیطان ہوتا ہے، یعنی انہیں بہکاتا ہے اور انہیں گناہ کی ترغیب دیتا ہے۔ اگر فوراً نہیں ہوتا تو کچھ سلسلہ سٹارٹ کر دیتا ہے، نگاہ ملنا، پھر اس کے بعد میل ملاقات، اور پھر گناہوں کی دعوت دیتا ہے۔ اس لیے جو خواتین کے لیے نوکری کرنے کی شریعت میں اجازت ہے، اس میں سے ایک شرط یہ بھی ہے کہ وہ خاتون ایسی کوئی نوکری نہیں کر سکتی ہیں کہ جہاں کسی مرد سے تنہائی ہوتی ہو، کیونکہ اگر وہ تنہائی اختیار کریں گی تو یا تو عورت کا دل مرد کی طرف مائل ہوگا یا مرد کا دل عورت کی طرف مائل ہوگا، اور جہاں مسلسل اس طرح ملاقات ہوتی ہے وہاں تکلفات بھی عموماً ختم ہو جایا کرتے ہیں۔ ایک اجنبی مرد ہے، اس سے تو آدمی عورت یا عورت آدمی سے، آدمی عورت سے تکلف کے ساتھ بات کرتا ہے، ریزرو ہو کے بات کرتا ہے، کیونکہ ایک دم تو آدمی کوئی نہ عورت کھلتی ہے نہ آدمی کھلتا ہے، لیکن جب کوئی روزانہ میل ملاپ ہوتا ہے تو پھر ایک بے تکلف پن پیدا ہوتا ہے، ایک اپنائیت کا سا احساس شروع ہو جاتا ہے اور گھر کا سا ماحول بن جاتا ہے، اور اس وقت جو فتنے فساد جنم لیتے ہیں اللہ تعالیٰ بہرحال اس سے حفاظت فرمائے۔ لیکن خدا نہ خواستہ کہنے کا مقصود ہرگز یہ نہیں ہے کہ جو بہن باہر نوکری کر رہی ہیں اور مردوں سے ان کا اختلاط ہوتا ہے وہ ضرور اس طرح کے کام کرتی ہوں گی، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمانے والا ہے، بہنوں کو اجتناب کرنا چاہیے۔ لیکن یہ مسئلہ بالکل صحیح اور اس پہ مطلب توجہ کرنا ضروری ہے کہ ایسی کوئی جاب کرنا خواتین کے لیے کہ جس میں باس کے ساتھ یا کوئی اور مطلب کسی شخص کے ساتھ تنہائی میں رہنا پڑتا ہو تو یہ حرام ہے، گناہ ہے، اور ایسی نوکری جائز نہیں ہوگی۔ اب وہ عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام سے عرض کی، یوسف اعرض عن ھذا، اے یوسف تم اس بات کا خیال نہ کرو، یعنی درگزر کر دو۔ وہ گویا کہ معذرتی لہجے سے اس نے عرض کیا کہ یوسف آپ اس کو نظر انداز کر دیں اس چیز کو، واستغفری لذنبی کی۔ اور پھر بی بی زلیخہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اس نے کہا کہ واستغفری، اے عورت تو اپنے گناہ کی مغفرت طلب کر، لذنبی کی، اپنے گناہ کی معافی مانگ، انکی کنتی من الخاطئین، بے شک تو خطا واروں میں سے ہے۔ وقال نسوۃ فی المدینہ، اب جو یہ معاملہ تھا یہ تھوڑا سا مشہور ہو گیا، کچھ لوگوں کو پتہ چل گیا، کیونکہ جب بچے نے گواہی دی تو وہ کچھ محل کے لوگ تھے، انہوں نے سن لیا، اور سن کے یہ بات آہستہ آہستہ باہر آؤٹ ہو گئی، اور اس قسم کی باتیں آگے پہنچانے والے آپ کو پتا ہے کہ بہت تیز ہوتے ہیں، اور خصوصاً خواتین، ان کے ہاتھ میں اگر کوئی ایک چیز آ جائے تو دوسری بہن تک اس رپورٹ کو پہنچانے میں ذرہ برابر دیر نہیں کرتی ہیں، اور انتہائی معصومانہ انداز میں کہتی ہیں کہ بہن دیکھو کسی اور کو مت بتانا، انہوں نے جس نے مجھے بتایا انہوں نے بھی کہا تھا کسی اور کو نہیں بتانا، تمہیں صرف میں بتا رہی ہوں، اب کسی اور کو مت کہنا۔ وہ بہن بھی بالکل تیار ہوتی ہے کہ فکر نہ کریں، میں تمہاری ہی سنت پہ عمل کروں گی اور کسی اپنی قریبی کو بتاؤں گی اور کسی کو نہیں بتاؤں گی۔ یوں ہی آگے سلسلہ چلتا رہتا ہے اور بات مشہور ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے کسی نے کہا ہے، واللہ عالم بالصواب، کے درست ہے یا غلط ہے، کہ اگر آپ کو کسی مقام پر کوئی خبر عام کرنی ہو تو محلے کی کسی خاتون کو اس طرح کہہ کہ وہ بات بتائیں کہ دیکھو ہم ایک راز کی بات بتا رہے ہیں، کسی کو کہنا مت، تو یہ فوراً ہر جگہ مشہور ہو جائے گی۔ تو بہرحال آج کا یہ درس قرآن سن کر کوئی بہن جو ہیں وہ ہم پہ ناراض نہ ہوں کہ شاید مفتی صاحب نے تو عورتوں کو ٹارگٹ بنا لیا، مردوں میں بھی یہ عادات اب سرایت کر گئی ہیں اور مرد بھی اسی قسم کے ہو گئے، ہلکے پیٹ والے ہو گئے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بہرحال دوسروں کے رازوں کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے، کہ ایک اچھی چیز ہے، اور دوسرے کے ویک پوائنٹ عام کر دینے میں بعض وقت خطرہ یہ ہوتا ہے کہ پھر دوسرا بھی ہمارے راز کی حفاظت نہیں کرتا، جب اسے ہم موقع ملتا ہے تو وہ بھی کاری وار کرتا ہے۔ تو بہرحال یہ بات باہر نکلی، تو اب جو شرفائے مصر تھے، اس شہر کے جو بڑے اعلی عہدے داران تھے، ان کی بعض ازواج نے بی بی زلیخہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تانہ زنی کی۔ یہ دیکھو، یہ عزیز مصر کی زوجہ ہو کر ایسا کام کر رہی ہیں کہ ایک لڑکی کی طرف مائل ہو گئیں۔ وقال نسوۃ فی المدینہ، اور شہر کی کچھ عورتوں نے اس طرح کہا کہ امراۃ العزیز تراود فتاہا عن نفسہ، کہ یہ جو عزیز مصر کی زوجہ ہیں یہ تو اپنے نوجوان یعنی جو ان کے گھر میں رہتے ہیں یوسف علیہ السلام، ان کے دل کو مائل کرتی ہیں۔ قد شغفہا حبا، بے شک اس لڑکے کی محبت ان کے یعنی بی بی زلیخہ کے دل میں اچھی طرح سما گئی ہے۔ انا لنراها فی ضلال مبین، ہم تو انہیں کھلی گمراہی میں پاتے ہیں۔ یہاں پہ بھی کھلی گمراہی سے مراد آپ کی یعنی یوسف علیہ السلام کی محبت میں بہت زیادہ خود رفتہ ہو جانا، گویا کہ ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ ہم تو انہیں ان کی محبت میں بہت زیادہ فنا پاتے ہیں۔ فلما سمعت بمکرهن، پھر جب زلیخہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان عورتوں کی ان باتوں کو سنا، ارسلت الیہن، تو آپ نے ان سب کو بلایا۔ تو اس وقت جو ان کی قریبی جو تعلق تھے جن شرفا گھرانوں سے، وہ 40 کے قریب عورتیں تھیں، ان میں وہ عورتیں بھی تھیں جنہوں نے اس طرح تانہ زنی کی تھی. ان سب کو اپنے گھر میں بلایا، ایک بڑی عظیم دعوت کا اہتمام کیا، کھانے وغیرہ لگائے، مسندیں وغیرہ بچھائیں، اور پھر سب کو پھل وغیرہ دیے، کھانے وغیرہ دیے، اور ان سب کے ہاتھ میں چھری دے دی اور ایک پھل دے دیا. اور پھر یوسف علیہ السلام کو بی بی زلیخہ نے کہا کہ آپ تیار ہو کے سب کے سامنے آئیں. یوسف علیہ السلام نے منع کیا، لیکن جب بی بی زلیخہ کا اصرار بڑھا تو یوسف علیہ السلام نے یہ سوچ کر کہ ایسا نہ ہو کہ پھر یہ کوئی اور مطلب سختی والا قدم اٹھائیں، تو آپ تیار ہونے کے لیے تیار ہو گئے اور خوب آپ کو خوبصورت قسم کے کپڑے پہنائے گئے. ویسے حسین و جمیل آدمی ہو اور پھر اس کے اوپر حسین و جمیل کپڑے پہن لے تو نور اعلی نور ہوتا ہے. اور پھر انہیں کہا کہ آپ سامنے آ جائیے گا. اور یہ سب اہتمام اس وجہ سے تھا کہ بی بی زلیخہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان عورتوں پہ ثابت کرنا چاہتی تھی کہ میں اس محبت میں باطنی لحاظ سے مجبور ہوں، میرا جو قلبی میلان ہے وہ میرے قدرت و اختیار میں نہیں ہے، اور کیوں نہیں ہے یہ تم بھی اس کو ملاحظہ کرو. تو فلما سمعت بمکرهن، پھر جب بی بی زلیخہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان کے اس مکر کو سنا، یعنی اس بات کو، اس چرچے کو سنا، تو ارسلت الیہن، ان عورتوں کو بلایا. وآتدت لہن متکئا وآتت کل واحدۃ منہن سکینا، اور ان کے لیے مسندیں تیار کی، بیٹھنے کی جگہیں اور وہ جیسے گاؤں تکیے وغیرہ لگاتے تھے تیار کی، اور ان میں سے ہر ایک کو ایک چھری پکڑا دی. وقالت اخرج علیہن، اور پھر اس نے یوسف علیہ السلام سے کہا کہ اخرج علیہن، آپ ان عورتوں پر سامنے آ جائیں، نکل کر آئیں. فلما رأینہ اکبرنہ، جب عورتوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو ان کی تعریفیں کرنا شروع کر دی، آپ کی بڑائی بیان کرنا شروع کر دی. وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ، اور انہوں نے اپنے ہاتھوں کو کاٹ لیا. یعنی کیا مطلب، وہ پھل کاٹ رہی تھی تو بی بی زلیخہ نے اشارہ کیا، یوسف علیہ السلام سامنے آئے. اب اتنے حسین و جمیل نوجوان تھے کہ وہ چھری چلتی رہی اور ان کے انگلیاں کٹ گئیں اور ان کو پتہ بھی نہ چلا، اور خاص جب خون نکلا تو معلوم ہوا کہ ان کو دیکھنے میں اتنی مہب ہو گئی تھیں کہ ہاتھ کے کٹنے کا احساس تک نہ رہا. اس سے آپ اندازہ کریں کہ یوسف علیہ السلام کو کتنا زبردست حسن عطا کیا گیا ہوگا. لیکن یہاں پر یہ بھی غور کیجئے کہ بی بی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرمایا کرتی تھیں کہ جو مصر کی عورتیں تھیں انہوں نے یوسف علیہ السلام کو جب دیکھا تو اپنی انگلیاں کاٹ لی، اگر یہ میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کو دیکھ لیتی تو اپنے گلوں پہ چھری چلا دیتی. یعنی اتنے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حسین و جمیل تھے. اور یہ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حسن کو پیدا کیا، نصف حضرت یوسف علیہ السلام کو عطا فرمایا، نصف پوری کائنات میں تقسیم کیا. اور جب نبی کریم کو پیدا کیا تو حسن کو پیدا کیا اور مکمل طور پہ نبی کریم کو عطا فرما دیا. تو آپ اندازہ کریں کہ ہمارے نبی کریم کتنے حسین و جمیل ہوں گے. اس پہ مزید کلام ہوگا اگلے پروگرام میں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.